जय श्री कृष्णा। आइए तीन बार ओमकार फिर प्रार्थना करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुंदेन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदंडमंडितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशंकरप्रभृतिभिर्देवैः सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम् कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। मित्रों, आज रामनवमी है। भगवान विष्णु के नौवे अवतार श्री राम जी का प्रागट्य आज चैत्र शुक्ल पक्ष की नवमी के दिन हुआ था। चैत्र नवरात्रि का आज अंतिम दिन है। आइए रामनवमी के उपलक्ष्य में राम जी को याद करते हैं। रामो राजमणि सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणा विहता निशाचर चमू रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति परायणं परतरं रामस्य दासोऽस्म्यहम्। रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। इस श्लोक में दो बातें हैं। एक तो राम जी की स्तुति है, रामो राजमणि सदा विजयते, राजाओं में मुकुट समान जो राजमणि है वो उनका हमेशा विजय हो। रामम रमेशम भजे, रमा के ईश लक्ष्मी के पति रमेशम राम, उनका हम भजन करते हैं, उनको बजते हैं। रामेणा अभिहता निशाचर चमू, रामावतार में जब ऋषियों के यज्ञों को राक्षस निशाचर रात को आकर उसका ध्वंस करते थे, उसकी सभी योजना को तस्तनस्त करते थे, वो सारे राक्षसों को निशाचरों को राम ने वध किया था। रामेणा अभिहता निशाचर चमू, रामाय तस्मै नमः, वैसे राम को हम नमस्कार करते हैं। रामात नास्ति परायणम परतरम, राम से अलावा और कोई कल्याणकारी नहीं है, उसके अलावा हमारा कोई कल्याण नहीं है। रामस्य दासोऽस्मि अहम्, मैं राम का दास हूँ। रामे चित्तलय सदा भवतु मे, मेरा चित्त हमेशा राम में ही रहे ऐसा हो। भो राम माम उद्धर, हे राम मेरा उद्धार करिए। इस श्लोक की दूसरी खासियत यह है कि इसमें राम की आठों विभक्ति का एक वचन है। राम की अकारांत पुल्लिंग है, संस्कृत में उसकी विभक्ति यदि बोलते हैं तो ऐसा होता है, रामह रामौ रामः रामम रामौ रामान रामेण रामाभ्याम रामैः रामाय रामद्भान रामद्भ्य रामात रामाभ्याम रामेभ्यः रामस्य रामयोः रामाणां रामे रामयोः रामेषु राम रामौ रामः। अब इसमें जो एक वचन है वो सारे इस विभक्ति में है। पहली विभक्ति व्यक्तिवाचक है, कर्ता विभक्ति है। दूसरी विभक्ति कर्म विभक्ति है। तीसरी क्रियावाचक है, रामेणा अभियता यानी साधन, राम ने राम के द्वारा राक्षसों का वध किया। चौथी जिसको हम वंदन करते हैं, जिसको पूज्य भाव से नमस्कार करते हैं, उनको चौथी विभक्ति लगाई जाती है, रामाय नमः देवाय नमः विष्णवे नमः शिवाय नमः। तो चौथी विभक्ति जिसको हम नमस्कार करते हैं चौथी विभक्ति में आता है। रामात नास्ति परायणम, यहाँ एक अलगता का भाव है कि इसके अलावा नहीं है, या तो आई एम गोइंग फ्रॉम हियर टू देयर। रामात पांचवी विभक्ति है, रामस्य संबंधवाचक विभक्ति है, जिसके साथ संबंध है वो षष्ठी में आता है। रामस्य दासोऽस्मि, मैं राम का दास हूँ। रामे स्थानवाचक है सातवीं विभक्ति, राम के अंदर राम के चरणों में, रामे चित्तलय सदा भवतु मे, राम में मेरा चित्त का विलय हो हमेशा, तो वो स्थानवाचक है। और आठवीं जो है, भो राम मा उद्धरा, हे राम, यानी कि संबोधनवाचक है। तो मैं आपसे आग्रह करूँगा कि यह श्लोक कहीं से ढूंढकर उसको पाठ कीजिए। यदि आपको चाहिए तो आप बताइए, तो नेक्स्ट टाइम मैं भेज दूँगा, तो आपको प्रिंट आउट भी मिल जाएगा। ये राम की विभक्ति यदि आप पाठ कर लेंगे तो संस्कृत के बहुत सारे श्लोक समझने में काफ़ी आसानी रहेगी, ऐसी मेरी आपको गुजारिश और विनंती है। आइए आज के विषय में आगे बढ़ते हैं। भगवद गीता का दूसरा अध्याय आज हम दूसरा श्लोक करेंगे, उसके पहले पहले श्लोक का पारायण कर लेते हैं। तं तथा संजय उवाच, तं तथा कृपया विष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विशीदन्तमिदं वाक्यम् उवाच मधुसूदनः। हमने देखा था कि अश्रुपूर्ण नेत्रों से जो विषाद से व्याप्त अर्जुन को भगवान ने यह वाक्य कहे, तो हमें इंतजारी होगी कि भगवान ने अर्जुन से क्या कहा। आइए दूसरा श्लोक एक एक चरण में बोलता हूं, आप दोहराएंगे, फिर बाद में पूरा श्लोक साथ में बोलेंगे। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितं, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितं। अनार्यजुष्टम स्वर्ग्यम् अनार्यजुष्टम स्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन, अकीर्तिकरमर्जुन। पूरा श्लोक साथ में बोलेंगे। श्री भगवान उवाच, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितं, अनार्यजुष्टम स्वर्ग्यम अकीर्तिकरमर्जुन। श्री भगवान उवाच। मित्रों, यहां लेट अस अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट। एनीवे, पहले श्लोक को देख लेते हैं। भगवान ने कहा, श्री भगवान ने कहा, भगवान उवाच। कुतः, कहां से, फ्रॉम वेयर, त्वा, तुम्हारे ऊपर, अपॉन यू, कश्मलम, यानी कि इस प्रकार का ये डिजेक्शन का भाव, कश्मल यानी द फीलिंग ऑफ ये कलुषता, एक कायरता कहाँ से आई तुम्हारे में, ऐसा भाव तुम्हारे में कहाँ से आया। विषमे समुपस्थितम, ये ऐसी जो विषम परिस्थिति है उसमें तुम्हारे मन में कायरता कहां से आई, और कैसी है। अनार्य जुष्टम, यानी आर्य लोगों के लिए ये योग्य नहीं है, अयोग्य है, अनवर्दी, अन आर्यन लाइक। अस्वर्ग्यम, जो स्वर्ग प्राप्ति भी नहीं करा सकती है, और अकीर्तिकरम, जो तुम्हारी कीर्ति को हानि पहुंचाएगा, यानी कि द वन दैट विल ब्रिंग डिसग्रेस टू यू, डिसग्रेसफुल। अर्जुना, हे अर्जुन, यानी सीधा साधा अर्थ है कि हे अर्जुन, तुम्हारे में ऐसी कायरता वाली बात कहां से आई, और वो भी इस विषम परिस्थिति में, जब यहाँ युद्ध के मैदान में खड़े हुए हैं, ऐसी विषम परिस्थिति है, वहां तुम्हारे मन में ये कायरता कहां से आई और कैसी है? ये आर्य पुरुष को शोभा नहीं देने वाली अनार्य जुष्टम अस्वर्गीयम, जो स्वर्ग को प्राप्त कराने वाली नहीं है और जो कीर्ति भी नहीं दिला सकती है तुम्हें, ऐसी बात है अर्जुन तुम्हारे मन में कहां से आई? सबसे पहले भगवान श्री भगवान उवाच। महाभारत के अंतर्गत भगवद गीता कही गई है। महाभारत में जहां जहां श्री कृष्ण के बारे में बात आई है तो व्यास जी ने श्री कृष्ण उवाच ऐसा लिखा है, मात्र भगवद गीता के संदर्भ को छोड़कर। भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने जहां जहां बात करी है, बोले हैं, तब वहां श्री भगवान उवाच शब्द का प्रयोग हुआ है। ऐसा क्यों? श्री कृष्ण हमें मालूम है कि भगवान विष्णु के 10वें अवतार हैं, राम जी के बाद, राम जी का 9वां अवतार और श्री कृष्ण का 10वां अवतार। तो श्री कृष्ण अवतार पुरुष है, अवतारी कार्य करने के लिए उन्होंने अवतार लिया है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतम्, मालूम है हम सबको। तो धर्म की संस्थापना करने के लिए भगवान ने अवतार लिया है। तो श्री कृष्ण जब हम कहेंगे तब वो विष्णु के 10वें अवतार का रेफरेंस होता है। फिर यहां व्यास मुनि ने श्री भगवान उवाच क्यों कहा? क्योंकि भगवत गीता में जो बात की गई है, करी गई है, अर्जुन को जो उपदेश दिया गया है, वो एक धर्म की धार्मिक सतह से ऊपर उठकर ये आध्यात्मिक लेवल की बात है, स्पिरिचुअल लेवल की बात है। यू आर राइजिंग अबाउट द रिलीजन टू इनटू द रियल्म ऑफ स्पिरिचुअलिटी। और यदि श्री कृष्ण उवाच कहते तो विष्णु के 10वें अवतार ने ये बात करी है, ऐसी बात प्रतिपादित होती थी, तो ये जो ग्रंथ है वो सनातन धर्म या तो हिंदू धर्म तक सीमित रह जाता था। लेकिन भगवद गीता जो है वो मात्र हिंदू धर्म का ग्रंथ नहीं है, सनातन धर्म का ही ग्रंथ नहीं है, ये ग्रंथ सारी मानव जाति का है, क्योंकि कृष्ण का जो उपदेश है यहाँ भगवद गीता में वो संपूर्ण मानव जाति के लिए उपयुक्त है। और इसलिए आप देखेंगे कि भगवद गीता को मात्र भारत में ही नहीं, विश्व भर में लोगों ने उसे स्वीकारा है, सराहा है, और उसके ऊपर पश्चिम के विद्वानों ने भी कमेंट्रीज लिखी हैं और उसके मार्ग पर चले भी हैं। तो ये भगवद गीता जो ग्रंथ है, यहाँ व्यास जी ने बहुत जानबूझकर श्री भगवान उवाच शब्द का प्रयोग किया है, आगे भी देखेंगे। नाउ भगवान श्री कृष्ण जब भी यहां, पहला श्लोक है भगवान के श्रीमुख से, तो नेचुरली हमें भी एक इंतजारी होती है कि भाई परमात्मा क्या कहेंगे, भगवान क्या बोलेंगे। और पहला शब्द जो भगवान ने कहा, कुतः, कहां से। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, अर्जुन ने भगवान से कहा, सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापय मे च्युत, दोनों सेनाओं के बीच में हे कृष्ण मेरे रथ को आप ले जाइए। तब से लेकर अर्जुन की जो सारी बातें हैं वो भगवान ने सुनी। और जैसे पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि भगवान मात्र अपने चेहरे पर एक मंद मंद स्मित लिए हुए अर्जुन की सारी बातों को सुन रहे हैं। भगवान को मालूम है कि अर्जुन जो भी बोल रहे हैं वो सब प्रलाप है, क्योंकि मोहग्रस्त होकर एक उनमें डिस्पोंडेंसी आ गई है, एंड दीज आर द अटरेंसेस ऑफ डिस्पोंडेंसी। लेकिन भगवान ने अर्जुन को बोलने दिया, शांति से सुन रहे थे। जब ही अर्जुन ने शस्त्र नीचे रख दिए, गांडीव धनुष नीचे रख दिया, रथ के पीछे जाकर बैठ गए, चुप हो गए, तभी भगवान ने सीधा ये शब्द कहा, कुतः त्वा कश्मलम इदम्, तुम्हारे ऊपर ये कालिमा कहां से आई, फ्रॉम वेयर दिस डिजेक्शन हैज कम ऑन यू अर्जुन। इट इज लाइक आई मीन इफ आई वॉन्ट टू से एक चाबुक की तरह आई है, खटाक, अर्जुन ये क्या है, व्हाट इज दिस। क्योंकि इतनी सारी तैयारी करने के बाद युद्ध के मैदान में आकर खड़े हैं, जहां शंखनाद भी हो गया है, अभी तो युद्ध शुरू करना है, उस समय पर तुम्हारे मन में ये विषाद, ये कायरता, युद्ध मैदान छोड़ के भागने की बात कर रहे हो। कृष्ण थोड़े कड़क हुए हैं यहां, उसका एक रीजन है मित्रों। मैनेजमेंट में द रूल ऑफ कम्युनिकेशन, द फर्स्ट रूल इन कम्युनिकेशन स्किल्स, जब भी ट्रेनिंग करते हैं तभी बताते हैं कि द फर्स्ट रूल ऑफ कम्युनिकेशन इज टेलर द मैसेज टू द ऑडियंस। आपके सामने जैसा श्रोता गण है वैसा आपको अपना संदेश देना चाहिए, यू हैव टू टेलर योर मैसेज, यानी वो संदेश को आपको उस तरीके का बनाना चाहिए ताकि वो सामने वाले के दिमाग में सीधा सीधा उतर जाए। अभी यहां अर्जुन जो है वो क्षत्रिय है, वीर है, तो अर्जुन के साथ भगवान फुसलाने की बात तो कर नहीं सकते, बिकॉज अल्टीमेटली भगवान इज एड्रेसिंग ए ब्रेव पर्सन। तो भगवान अर्जुन के सर पे ऐसा हाथ फिरा के ऐसा नहीं बोलेंगे, हे बेटा अर्जुन ये क्या हो गया तुम्हें, चलो तुम्हारा गांडी उठा लो। नहीं, अर्जुन वीर है, क्षत्रिय है, और उसका क्षात्रत्व को जागृत करना है, इसलिए भगवान ने यहां फटाक करके चाबुक निकाली है। कुतस्त्वा कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम, हे अर्जुन ये विषम परिस्थिति में एक कायरता तुम्हारे मन में कहां से आई। मुझे एक बात याद आ रही है, इट्स रिलेटेड टू आवर फैमिली। मेरा माय यंगर सन भार्गव 12th में उसका रिजल्ट आया, और जब भी मैं शाम को घर पहुंचा तो अपना मुंह इस फेस दोनों हाथों के बीच में रख के रो रहा था, वो सॉबिंग। जैसे मैं गया तो उसका रुदन थोड़ा और तेज हो गया, मुझे पता चल गया कि क्या बात है। रिजल्ट आया था तो मैंने एक सवाल पूछा, कितने परसेंटेज आए, तो उसने बताया परसेंटेज कि जो अपेक्षा से काफी कम थे। तो उसको सहलाने के बजाय, फुसलाने के बजाय, माय फर्स्ट रिएक्शन वाज आई जस्ट गेव हिम अ स्लैप फटाक करके। माय वाइफ वाज टर्न, ये क्या कर रहे हो, बोला मैं उसके परसेंटेज कम आए उसके लिए लाफा नहीं मारा है मैंने, लेकिन ये जिस तरीके से कायर की तरह रो रहा है ना उसके लिए मैंने उसको चाटा मारा है। ही इज नॉट सपोज टू डू दिस। ठीक है, जो भी परसेंटेज आ गए आगे, फेस इट। कुछ ऐसी मनस्थिति में शायद कृष्ण ने अर्जुन को एक कड़े शब्द कहे हैं, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम्। अर्जुन ये क्या है, व्हाट इज दिस। अभी यहां व्यास जी की कलम देखिए और कृष्ण के कैरेक्टर का पेंटिंग उन्होंने कैसे किया है। कृष्ण हमारे सामने भगवद गीता में एस ए सुपर साइकोलॉजिस्ट के रूप में आ रहे हैं और उसकी पूर्व भूमिका यहां व्यास जी बना रहे हैं। नाउ बिफोर वी गेट इनटू दैट एस्पेक्ट ऑफ इट, पहले तो यहां श्री भगवान उवाच व्यास जी ने जो कहा उसको थोड़ा उसकी एनालिसिस कर लें। भगवान पहले अगले श्लोक में ही मधुसूदन शब्द का प्रयोग कर लिया और मधुसूदन यानी हमने देखा कि हमारे मन में विषय रूपी जो भौंरा है उस भौंरे का नाश करने के लिए हमारे आत्मा के अंदर जो प्रकट होते हैं और हमारे विषय रूपी भवरे को जो नाश करते हैं वो मधुसूदन यानी परमात्मा का स्वरूप। यहां सीधा सीधा बोल दिया भगवान उवाचा। अभी ये भगवान शब्द जो है ना उसकी व्युत्पत्ति जरा देखें। लेट अस सी द एटिमोलॉजी ऑफ द वर्ड भगवान। विष्णु पुराण में एक श्लोक है, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः वैराग्यस्याथ मोक्षस्य षण्णां भग इति ऋणा। यानी समग्र ऐश्वर्य धर्म यश संपत्ति वैराग्य मोक्ष ये जिनमें है, ये षड संपत्ति जिनमें छह संपत्तियां जिनमें हैं वह संपत्ति को भग कहा है। ये छह संपत्ति जो है इसे एक इसका समुच्चय इसका जो कलेक्शन है दैट इज नोन एज भग। अभी भगवान यानी जिसके पास है ये छह संपत्ति वो जैसे हम बोलते हैं ना धनवान जिसके पास धन है वो धनवान, कीर्तिवान जिसके पास कीर्ति है वो कीर्तिवान, इस तरीके से जिसके पास भग है वो भगवान। और भग क्या है इसका विष्णु पुराण में डेफिनेशन दिया है कि इस संसार का पूरा पूरा ऐश्वर्य पूरा पूरा धन पूरा पूरा यश संपत्ति वैराग्य मोक्ष ये सभी जिनमें एक साथ एकत्रित हुए हैं वैसे व्यक्ति को भगवान कहा जाता है। और हमें मालूम है कि श्री कृष्ण परमात्मा स्वरूप होने की वजह से उनमें ये सारी संपत्तियां थी, इसलिए व्यास जी ने कहा श्री भगवान उवाच। विष्णु पुराण में यही भग शब्द का दूसरा भी अर्थ दिया गया है, उत्पत्तिंच विनाशम च भूतानाम अगतिम गतिम वेत्ति विद्याम अविद्याम च स वाच्यो भगवान इति। प्राणी मात्रों की उत्पत्ति और विनाश आना जाना इन गतियां और संपूर्ण ज्ञान अज्ञान को जो जानते हैं उसे भगवान ऐसा कहा गया है। यानी सबका जो उत्पत्ति स्थिति लय के करता है, सभी जीवों को उनके कर्मों के फल प्रदान करते हैं और जगत के संपूर्ण ज्ञान और अज्ञान को जानने वाले सर्वज्ञ ओमनीसियंट ज्ञान स्वरूप जो है वो भगवान है। तो ये कृष्ण भगवान है इसलिए यहां व्यास जी ने सीधा सीधा उनका परिचय दे दिया श्री भगवान उवाच कह के। भगवान तो कह दिया लेकिन आगे श्री क्यों लगाया। भगवान तो स्वसंकल्प से विश्व के कर्ता हैं तो सर्वगुण संपन्न है ही, इसलिए वो भगवान है। श्री शब्द का अर्थ है लक्ष्मी, माया, ज्ञान। लक्ष्मी यानी मात्र धन नहीं, उसमें सभी गुण भर आ जाते हैं, यानी सर्वगुण संपन्न, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान। माया में योग और ऐश्वर्य है, और परमात्मा निर्गुण निराकार हैं, लेकिन माया की सहायता से सगुण साकार स्वरूप को उन्होंने प्राप्त किया है, और इसी योग माया की सहायता से ये विश्व का निर्माण और विश्व का संचालन करते हैं, और अवतार कार्य के लिए माया की सहायता से अवतार लेते हैं, यानी कि जिनमें ये छह संपत्ति, भग रूपी छह संपत्ति है वो भगवान, और जिनमें लक्ष्मी, माया, ज्ञान संपूर्ण है वह है श्री। तो यहां व्यास जी ने श्री भगवान उवाच कहा, यानी नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अभी श्री कृष्ण से, श्रीमुख से जो भी बातें आने वाली हैं वो कृष्ण एक मानव देहधारी अवतार पुरुष ही मात्र नहीं है, ही इज मच बियॉन्ड दैट, यानी वह स्वयं परमात्मा है। दूसरा संबोधन भी यहां इस श्लोक में है, उसको भी जरा देख लेते हैं। इस श्लोक में भगवान ने दूसरे चरण का अंतिम शब्द, अर्जुन, अर्जुन शब्द की भी व्युत्पत्ति देखें तो रुजु शब्द के आगे अ और रुजु शब्द के पीछे न लगाया है, यानी देर आर टू नेगेटिव्स इन दिस, और टू नेगेटिव्स के बीच में रुजु को सैंडविच किया है। अ रुजु यानी जो रुजु नहीं है, यानी रुजु यानी सीधा कोमल, तो और रुजु यानी जो कोमल नहीं है, यानी टेढ़ा है, और वापस बाद में न लगाया उसका भी नेगेटिव किया, यानी जो और रुजु नहीं है वह अर्जुन, यानी जो टेढ़ा नहीं है वैसा अर्जुन, यानी कि सीधा है। अभी ये अर्जुन शब्द में दो नकार करके क्यों लाया, क्योंकि रुजु को एम्फसाइज करना था, रुजु को भली भांति निखारना था, इसलिए यहां अर्जुन शब्द कॉइन किया गया है। द वन हु इज एब्सोल्यूटली स्ट्रेट फॉरवर्ड, सरल, सीधा, यानी बिल्कुल सरल निर्मल स्वभाव की जो व्यक्ति है उसे अर्जुन कहा गया है। तो यहां देखिए व्यास जी की कलम की खूबी कि भगवत गीता के उपदेश की जहां शुरुआत होने जा रही है वहां उन्होंने जो दो मेन कैरेक्टर्स हैं, श्री कृष्ण भगवान और यहां अर्जुन, ये दोनों को उनका प्रॉपर संबोधन करके हमें उनका सही सही परिचय दे दिया कि दिस डायलॉग इज गोइंग टू बी बिटवीन व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स, कैसी प्रतिभाओं के बीच में यहां संवाद होने जा रहा है। ओके, अभी जैसे हमने देखा कि तीसरी बात यहां यह है कि व्यास जी ने हमारे सामने कृष्ण भगवान के स्वभाव या तो कृष्ण भगवान का जो कैरेक्टर है उसको भी एक इन ए सटल मैनर ही हैज पुट इट बिफोर अस कि भगवान कृष्ण जो हैं वो साइकोलॉजिस्ट हैं, बड़े चतुर हैं, मनोवैज्ञानिक हैं। यानी अर्जुन इस स्थिति में यहाँ जब भी डिस्पोंडेंट होकर बैठे थे तभी भगवान ने थोड़ा कड़ा रुख धारण किया, क्योंकि वो चाहते थे कि अर्जुन स्थिति में से जल्दी बाहर निकलें, और यहां बिकमिंग सॉफ्ट इज नॉट गोइंग टू हेल्प। तो पहले तो एक शॉक ट्रीटमेंट देना जरूरी है। इनिशियली फर्स्ट हैज टू बी ए शॉक ट्रीटमेंट इन सच काइंड ऑफ ए सिचुएशन। हमारे जीवन में भी जब भी ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो वी हैव टू बी टफ। जीवन में कई हमारे जीवन में प्रसंग आते हैं कि जब हमें ऐसा थोड़ा कड़ा रुख लेने की जरूरत पड़ती है, हालांकि हमारे मन में तो कोमलता है, करुणा है, सब कुछ है, प्रेम है, लेकिन व्हेन यू हैव टू बी टफ यू हैव टू बी टफ। अभी यहां तीन बातें भगवान करते हैं। अर्जुन युद्ध में आए हैं क्षत्रिय के रूप से, अनार्य जुष्टम यानी कि आर्य पुरुष को जो शोभा नहीं देता है, वी आर्य पुरुष को क्या शोभा देगा। अर्जुन आर्य है और आर्य का मतलब है द वन हु इज ट्रू टू हिज ड्यूटी, जो अपने निंदनीय कर्म कोई भी न करे, जो विवेकी है, जो जिज्ञासु है, जिसके मन में मोक्ष की इच्छा है, वैसा आर्य पुरुष जो है वो शास्त्रों ने जो बताया गया है वैसा अपना जो स्वधर्म है वो स्वधर्म का पालन करने वाला जो पुरुष है उसे आर्य पुरुष कहा गया है। और यहां कृष्ण अर्जुन से कहते हैं अनार्य जुष्टम, यानी तुम इतने निकम्मे हो गए, एक क्षत्रिय धर्म का तुम्हें पालन करना है, धर्म की संस्थापना के लिए आए हो, तुम्हारे ऊपर जो अत्याचार हुआ है उसके सामने तुम्हें युद्ध करना है, और तुम ये लेवल तक पहुंच गए, यू बिकम सो डिस्पोंडेंट, अनार्य जुष्टम। खाली भगवान ने इतना ही कहना बाकी रख दिया कि शेम ऑन यू, अदरवाइज ही इज स्पीकिंग इन दैट टोन ओनली, शेम ऑन यू, अनार्य जुष्टम। अच्छा, आगे हमने जब पहले अध्याय के श्लोक में देखे थे तो स्वर्ग की प्राप्ति सभी क्षत्रिय योद्धाओं के मन में होती है, जो वीर गति को प्राप्त होता है युद्ध के मैदान में, और धर्म के पक्ष में रहकर जो युद्ध करके वीर गति को प्राप्त करता है उसको स्वर्ग मिलता है। तो धर्म युद्ध में जो जो योद्धा सम्मिलित होते हैं उनके मन में एक ही बात होती है कि मैं यदि जिंदा रहा तो मुझे कीर्ति मिलेगी, और यदि मारा गया तो स्वर्ग मिलेगा। तो दोनों हाथ में लड्डू है। तो कृष्ण यहां अर्जुन से कहते हैं कि ये जो कृत्य तुम करने जा रहे हो, जिसकी तुम बात कर रहे हो, वो अस्वर्गीयम है, वो तुम्हें स्वर्ग नहीं दिलाएगा, क्योंकि स्वर्ग उसी को मिलता है जो अपने कर्तृत्व में अपने स्थान पर खड़ा रहे। तुम्हारा क्षत्रिय धर्म है युद्ध करना, और तुम युद्ध नहीं करोगे तो क्षत्रिय धर्म से च्युत हो जाओगे, तो तुम्हें स्वर्ग नहीं मिलेगा, नरक मिलेगा। और तीसरा, अकीर्तिकरम, तुम भाग जाओगे तो लोग क्या कहेंगे, अर्जुन भाग गया, इतना बड़ा गांडीवधारी, इतना बड़ा शूरवीर योद्धा, और सामने युद्ध के मैदान में ये सब बड़े बड़े योद्धाओं को देखकर, 11 अक्षौहिणी सेना को देखकर, अपने पास तो 7 ही अक्षौहिणी सेना थी, और सामने बड़े बड़े योद्धाओं को देखकर अर्जुन विचलित हो गए, अर्जुन भाग गया, लोग तुम्हें कायर कहेंगे। ये बात आगे भी आने वाली है, डिटेल में आने वाली है, लोग तुम्हें कायर करेंगे, तुम्हारी कीर्ति को नुकसान होगा, अकीर्ति करम अर्जुन। तो न तो तुम्हें मोक्ष मिलेगा, न तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, न तो तुम्हें कीर्ति मिलेगी। तो ये सभी चीजों को दाव पे लगाकर तुम भाग जाना चाहते हो। यू बिकम सो डिस्पोंडेंट, इतने हतप्रभ हो गए हो कि बस। और दूसरी बात, ये जो बात हम पहले भी कर चुके हैं कि अर्जुन को ऐसे ही उठा कर लाए नहीं है कि चलो भाई तुम्हें अभी अभी युद्ध करने के लिए जाना, या तो कोई ये कोई शत्रु का सडनली कोई आक्रमण नहीं हुआ है कि चलो सडनली यू टू गो एंड फेस इट। यू हैव कम विथ फुल प्रिपरेशंस। एंड एट दिस स्टेज यदि तुम्हारी ये स्थिति है तो यहाँ भगवान कहते हैं कि आई विल नॉट कंडोन दिस। तो कड़े शब्द में भगवान अर्जुन से कहते हैं कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम। ये विषम परिस्थिति में ये कायरता तुम्हारे मन में कहां से आई? अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुन। बहुत समझने लायक ये श्लोक है, क्योंकि ये स्थिति जो अर्जुन की है वैसी ही स्थिति कई बार हमारे जीवन में भी आती है। समझ लो कि कोई एक चुनौती भरी स्थिति आपके सामने आती है, कोई प्रोजेक्ट आप करने जा रहे हैं और उस प्रोजेक्ट में आपने अगवानी ली एंड यू सेड दैट यस आई विल डू दैट। और जब ही ये प्रोजेक्ट के फुलफिलमेंट करना है, और प्रोजेक्ट बड़ी बातों को छोड़ छोटी बात लेते हैं, समझो कि आप में से कोई, या तो कोई स्टूडेंट है या तो आप हैं, यू वांट टू कॉन्टेस्ट एन इलोक्यूशन कंपटीशन, एक वक्तृत्व स्पर्धा में आपको भाग लेना है। विषय आपको दिया गया है, आपने सारी प्रिपरेशन कर ली, और जब आप सामने माइक के सामने खड़े रहते हैं तो यू स्टार्ट हैविंग बटरफ्लाइज इन योर स्टमक। बोलने के समय पर वो तत्फप होने शुरू हो जाता है। तो आप पूरी तैयारी कर आए हैं, यू हैव कम इन द कॉम्पिटिशन, और यहां जब आ गए वो एन वक्ता। और एक बात सही है मित्रों कि बोलना इतना आसान नहीं है जितना हम समझते हैं। सडनली आपके सामने कोई माइक रख देगा, यू विल स्टार्ट फंबलिंग, आप सोचोगे क्या बोले कैसे बोले। तो ऐसे समय पर यदि आप चकरा जाओगे, पूरी तैयारी कर आए हैं, विषय के ऊपर संशोधन किया है, इतनी सारा आपने उसके ऊपर रिसर्च करके बहुत अच्छी तैयारी की है, माइक के सामने आकर खड़े हो गए और जीप थुतलाने लगी, ऐसी कुछ स्थिति अर्जुन की यहाँ हुई है कि युद्ध की तैयारी हो चुकी है, शंखनाद हो चुका है, एवरीथिंग इज रेडी, और इस समय पर अर्जुन ने अपना गांडीव धनुष लेकर रथ के पीछे रथ नीचे रखकर अर्जुन यदि बैठ गए तो कृष्ण कृष्ण है, अर्जुन को गोदी में लेकर सहलाएंगे नहीं, उसके सर पर हाथ नहीं फिराएंगे, ऐसे ही चाबुक मारेंगे। लेकिन कृष्ण को मालूम है कि इस परिस्थिति को कैसे संभाल लेना है। यहां जरूर पहले एक चाटा मारा है अर्जुन को, लेकिन बड़ी सिफत से, बड़ी कुशलता से, बड़ी कर्तव्य निष्ठा की भावना से भगवान इस परिस्थिति को संभाल लेते हैं। और इसके बाद जो श्लोक आने वाला है उस श्लोक में भगवान अर्जुन को एक दूसरे ही एंगल से ट्रीट करते हैं। मित्रों दूसरे श्लोक में प्रवेश करने के लिए हमारे पास इतना उपयुक्त समय नहीं है, आज थोड़ा जल्दी ही पूरा करेंगे। आइए, विद दिस नोट, भगवान के श्रीमुख से भगवद गीता का शुभारंभ यहाँ हो रहा है। विद दिस नोट लेट अस कंक्लूड टुडेज सेशन, आज के सत्र को यहाँ हम विराम दें। प्रार्थना करते हैं। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ताः सुखिनो भवन्तु, नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरिः कर्ता हि केवलम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सबके हृदय कमल में विराजमान परमात्मा को वंदन करते हैं, श्री भगवान को वंदन करते हैं और आज के सत्र को यहाँ विराम देते हैं। अगले शनिवार को फिर मिलेंगे। जय श्री कृष्ण।